אות נון. הרואה שהוא בעל אחותו, יצפה לחוכמה, שנאמר, אמור לחוכמה, אחותי את. ואם הוא רואה שהוא בא על אשת איש, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואם הוא רואה שהוא בא על נערה מאורסה, יצפה לתורה שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אם הוא רואה שהוא בא על אמו, חיים טובים יחיה. וגם יצפה לבינה, שנאמר, כי אם לבינה תקרא. השוכב עם אשת איש, כלומר כך הוא רואה בחלום, מריבה יגיד. ויש אומרים שהוא יהיה אב בדין. אם הוא רואה שהוא שוכב עם בתולה, טוב יהיה לו. ויש אומרים שחולי קשה יבוא עליו. אם הוא רואה שהוא שוכב עם אישה מזדמנת, והיא אוהבת אותו, אז החלום הזה טוב. ואם הוא רואה שהוא שוכב עם אישה זונה, רווח והצלה וממון יבוא לו. ואם הוא רואה שהוא שוכב עם אלמנה, ואותה אלמנה אוהבת אותו, זה גם חלום טוב. אותו דבר אם הוא רואה שהוא שוכב עם אישה גרושה, ואותה גרושה אוהבת אותו, גם סימן טוב. אם הוא רואה שהוא שוכב עם זכר, זמן רע יבוא לו הרבה. אם הוא רואה את אשתו בחלום, או אישה, אחד מקרוביו ימותו חס ושלום, ועדיף שיעשה הטבת חלום. אם הוא רואה שדיים של אישה, הוא יהיה עשיר. אם הוא רואה בתולה, יהיה לו שקט. כלומר, הוא מחפש שקט בחיים, אז סימן נותנים לו שיהיה לו שקט. אם הוא רואה שיש לו שיער כשיער של אישה, דיברו עליו דברים מכוערים. אם הוא רואה שהוא שוכב עם אישה שהיא בנידה, יהיה לו רע. אם הוא רואה שהוא נודר או נשבע בחלום, חלום לא טוב זה. הוא צריך לעשות אתרה ודווקא בעשרה בני אדם, וצריך שיתירו לו בחרתה, כאילו נדר בהקיץ, ואפילו אם ראה שנדר או נשבע בחלום, ויתירו לו בחלום, זה לא משנה. גם בזה צריך שיתירו לו בהקיץ. כלומר, כשהוא ער, הוא צריך לקחת עשרה אנשים ולעשות אתרה נדרי. הרואה שהוא נוטה אילנות, מעשה טוב עשה. ואם הוא רואה שהוא נטע קרם, סימן טוב לו. ואם הוא ראה שהנטיעה עושה פירות, זה אומר שזה טוב לו וגם לאשתו. אם הוא רואה בחלום אדם שיש בשמו שתי אותיות של נון, כאילו ראה פני שכינה. אם הוא רואה נשר בחלום, והנשר הזה מעופף, עושר גדול יהיה לו. אם הוא רואה שהנשר בידו, טוב יהיה לו. אם הוא רואה שהוא שחט את הנשר, זה סימן שהוא ימשול בבני אדם. ואם הוא רואה שהוא צד נשר, הוא יהיה עשיר ויפיל את אויביו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשרו של הנשר, יהיה נצרך לבני אדם, לא עלינו. ואם הוא רואה את הנשר מעופף, סימן שהוא יעלה לגדולה. אם הוא רואה שהוא תופץ נץ, טוב וכבוד יהיה לו. אם הוא רואה נחש בחלום, פרנסתה מזדמנת לו. ואם הוא רואה שהנחש נשך אותו, הפרנסה תהיה מכופלת אצלו. אם הוא רואה אדם שהרג נחש, סימן שהפרנסה שלו עבדה. צריך לדעת שעניין הנחש מורה פרנסה לפי שהאפר לחמו ומצוי לו בכל מקום, ואין לו עמל להרוויח בפרנסתו. וכשהוא נושך את הנחש, זה מורה שאנשים שיש להם פרנסה יוכלו לחמו, וזה יורה שיהיה הוא יותר עשיר מהם. שהוא אדון והם עבדיו, לעשות מלאכתו ויפרע להם ויוכלו ממונו. ולכן אם הוא הורג את הנחש, הפרנסה שלו נאבדה. כלומר, שכשהיה חי, היה צריך מזון לאכול, והוא הוראה שירבו האוכלים מפיתו, וברבות הטובה רבו אוכליה. אבל כשאמית את הנחש, זה מורה שיש לו מזון הרבה, כמו שיראו לו תחילה. וכשהרג את הנחש, יסיר את האוכלים מפיתו, וישאר הוא לבדו. הרואה שנחש רץ אחריו, או שהוא נשך אותו, פרנסה ברווח יהיה לו. אם הוא רואה נחש ישן, או כפוף בגרונו, פרנסה יבוא לו. אם הוא רואה נחש עם בת זוגו, אושר יהיה לו. אם הוא רואה נחש בחיקו, פרנסה יהיה לו. אם הוא רואה נחש שברח מלפניו, הפרנסה שלו בורחת ממנו. הרואה שמצא נחושת או מטבע נחושת, מחלוקת יהיה לו. אם הוא רואה שהוא עובד לצלם מנחושת, סימן רע הוא. אם הוא רואה נהר שהוא הולך בנחת, שלום יהיה לו. ואם הוא רואה שהנהר בהול, הוא צריך להיות ירא משונאיו וישתמר מהם. ואם הוא רואה שהוא רוחץ בנהר, רע לו. ואם הוא רואה שזה הוא היה במעיין, אז זה טוב. אם הוא רואה שהוא נפל בנהר, רווח יהיה לו. והוא רואה שהוא טובל בנהר, גם רווח יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא שט בנהר, יתחבר עם אנשים טובים. ואם הוא רואה שהוא שט בנהר או בים, הנאה תהיה לו ממלך או משר. אם הוא רואה שהוא שט בנהר, ינצל מכל צרה. אם הוא רואה שהוא נפל לנהרות, והוא לא יוכל לקום שוב, יהיה לו אבל בביתו. הרואה שהנחל גורפו, ישמור לבעל יעשה רע, פן ילקד ברשת הזמן. אם הוא רואה שהוא נפנה בחלום, כלומר הלך לעשות עץ רחב, סימן יפה לו, שנאמר מהר הצועה להיפתח.